Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah dinin direği namaz. Geçen hafta namazın dışındakilerdendi konumuz. Namazın şartlarıydı, altyapısı. Bu akşam inşallah namazın önemi, fazileti namazın. Namaz dinin direği, bir şeyin direği olmayınca o bina yıkılır muhtemelen böyle. Dinin direği namaz, direğin sağlam olması gerekiyor namazın böyle. Namazı herhalde kılan oluyor, günümüzde de hep oluyor namaz elhamdülillah böyle. Özellikle cuma günleri camiler doluyor elhamdülillah. Yalnız namazı iyi kılanlar çok az. Namazın farzı, vacip, sünneti var, namazların var. Namazın ruhu var, canı var namazında. Bunları uygulayan çok az muhtemelen böyle. Yani baştan savunma böyle. Namaz kılıverme böyle. Böyle bir namazla mahşeye kadar gider mi acaba? Oraya kadar gider mi bize beraber? Kalır mı burada acaba? Rabbim buyuruyor bizlere Mümin Suresinin başında Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Kad eflehal müminun. Muhakkak ki müminler felaha buldu. Kurtuluşu buldu. Felah buldu. Eflah, iflah etme. Yani kurtulma, ümidine kavuşma. Bunun başında da kad geliyor. Kad, fiil-i maziye gelince kesinlik anlamına geliyor. Muhakkak ki müminler felah buldular. Burada lam tarif el mümininde. Her mümin değil tabi böyle. Mümindir, imanı elhamdülillah. Ama hemen felah bulamaz ama. Hangi müminler felah buldu? Ellezine hum. Öyle müminler ki onlar fi salatihim namazlarında haşiyun huşu edicilerdir. Namazını huşu ile kılanlar bunlar erdi felah mutlaklar. Nedir felah? İnsanın son durağı inşallah müminlerin cennet ve cemalullah muhtemelen. Son durağı böyle böyle. Oraya kadar insan bir yolcu devamlı. Oraya kadar insan devamlı yolcu muhtemelen böyle. Buraya geldik, ruh alemine geldik. Ana karnına. Dünyaya geldik. Ama yolcuyuz ama. Dünyada geçici muhtemelen böyle. Geçici böyle. Sonra ölüm var tabi. Berzah alemi deniyor. Kabir hayatı var. Mahşer var. Sırat köprüsü var. İki ayrı yol. Cennet var. Cehennem var muhtemelen böyle. İnsan yolcu muhtemelen. Dünya köprü. Köprü muhtemelen böyle. Kimse kalmıyor muhtemelen böyle. Yani malı mülkü olan da, serveti olan da, holding sahibi de, yani resmi, gayri resmi olsun böyle, makamlı olsun, kimse burada kalmadı. Herkes burada yolcu böyle. Bir oyalanma deneyim, oyalanma böyle. Diğer bir oyalanma, koşur, şu bu derken böyle, neye benziyor? Oyuna benziyor. Çocuklar çıkarlar mesela okula, teneffüs dışarıya böyle, tam oyun tatlı dalarlar, zil çaldı mı, eh be, zile çaldı ile şimdi böyle, tam tatlı yerinde böyle. Hayat da böyle muhteremde. İnsan böyle ev yapar, iş yapar, kuruyor bunu böyle, tam düzenini kurarak yapar böyle, azam geliyor muhteremde. Ya azlar işinin sırası mı bunu ama? Sırası muhteremde böyle. Ancak ne var? Burada kazanan daire gidiyor muhteremde böyle. Yani kabire kabir, mezar, yer altında bir çukur, karanlık bir çukur. Kim kazanırsa orası dünyanın daha iyi muhtemelen böyle. Öyle görüntü olmuyor kalbi muhtemelen böyle. Demek ki namazını Huşu ile kazı, huşu. Haşa atan geliyor. Haşin ismi var burada. Huşu nedir? Huzurla kılmak böyle. Huzurla kılmak ve Allah korkusunu taşımak namazda muhtemelen böyle. Namazda böyle. Huşu namazı kılmak böyle. Bu da iki aralığı böyle. Biri kalben, bir de bedenen oluyor böyle. Kalben, bedenen böyle. Nedir kalben? Kalp namazda Allah ile beraber Celle Celaluhu denen böyle. Yani o şeyi yakalamak denen böyle. Yakalamak denen böyle. Yani daha namaza girişte işte abdest, gusül hepsi olacak bu tabundan böyle. Niyet olacak, vakit gelecek. Sonra ne oluyor? Namazda tekbir alıyor kul tekbir muhtemelen. Namaza on tekbirle giriliyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber namaza giriyor böyle. En büyük Allah Celle Celaluhu böyle. Başka her şey fani. Her şey fani. Geçti her şey muhtemelen böyle. Evler yıkılacak, dünya mahvolacak, gökte yarılacak, yıza dağılacaklar böyle. Bu alem her şey fani bu alem böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturdu mescitte eshabınla beraber. Biri geldi, namaz kılıyor kenarda. Ne yapıyor namazı kılıyor ne böyle? Namaz kılan kişi, namaz ederken beline sakın ne yapıyor sakalında böyle bir. Peygamber bakın buyurdu ki, Hazreti Tirmizi'de, levi haşe kalbi haza. Levi haşe kalbi haza. Eğer şu kişilerin kalbine korku olsaydı, bak, olsaydı, haşa cevarı onun ağzaları da sakin olurdu böyle. Yani sakalını oynayamadı, karıştıramaz mı? Demek ki huzur, huşu, Allah korkusu, havfullah kalpte olan bir mesele. Bir de bunun dışı yansıması var ama. Dış yansıması var muhtemelen böyle. Ne dışı yansıması dışarıda böyle? Bedeninde sakin olması gerekiyor namazda böyle. Yani gözler secde mahallinde. Öyle sağa sola bakım yok onların böyle. Secde mahallinde böyle. Allah huzurunda kendini yani kişi sanki mahşerdeyiz ondan. Mahşerde muhtemelenler. Hesaba çekilmek üzereyiz. Mevla soracak muhtemelen böyle. Bütün hayatın yaptığını hep şeyden soracak Mevla bize. O korku içerisinde huşu ile huz olmak böyle evvela. Medine Münevvere'de bir muhterem zat vardı muhteremler. Osman Efendi diye. Babası Buhu, annesi Konyalı. Medine tabi kendisi böyle vardı. Rahmetli hem ilimde hem velayette muhteremde. Yani bir büyük evliya. Makamında kendisi böyle. Her türlü güzellik onda. Ahlak-ı hamid edilir böyle. Böyle bir zahmetler böyle. Buna bir gün bir soru birisi. Hocam dedi, namazda da bazı yerim kaşınıyor. Kaşınan bir zararı var mı? Hemen cevap vermezdi. Bir karşıya bakardı. Onu anlayacağı şekilde böyle örnek veriyorum. Böyle. Ona şöyle bir soru sordu. Dedi ki eski askerde bir şey vardı bir askerde. Hazır ol diye komut vardı böyle. Yine var mı? Var hocam. Ne demek hazır ol dedi böyle. İşte hazır ol dedim böyle. Kımdan duruyorsun bu şekilde böyle. Peki bir çavuş onbaşı subay komutuna hazır komutuna verdi. Komut verdi. Hazır ol dedi böyle. Oldu vardı böyle. Duruyorsun böyle şey. Birinin kaşına varsın biri kaşırsa kaşıyamazsın. Arı sokak dokunamazsın böylece. Bak dedi yavrum dedi bakın dedi böyle ya. Bir onbaşı bir çavuşsan hazır ol dedim böyle diye pudu bir kalıyorsun kılınamazsın böyle. Yani bir günü kaşın kılınamazsın böyle diye. Tekbir aldım diyor. O da komut diyor Allah'a bak. O komut böyle. Allah-u Ekber ama komutu kendin verdin. O da konuşuyor böyle bak diyor. Hazır ol. Allah-u Ekber diyor. Evet teslim oldum diyor. Ona göre kendi karar verdim muhtemelen böyle. Yani benim aklıma geliyor muhtemelen bunun bu sözü. Yani 40 sene fazla, 50 sene belki var bundan, ondan dinlemiştim muhtemelen böyle. Aklıma geliyor bazen ama bile kaçınca muhtemelen böyle aklıma geliyor. İşte iş aklına kalsın işte muhtemelen böyle muhtemelen. Yani bile kaçınca namazda böyle, aklına kalsın muhtemelen böyle inşallah böyle. Yani bir onbaşı çavuk gibi ol diye bu komut veriyor, işte kımda insan böyle. Allah huzurunda demek ki dikkat etmişler bile fazla kaçınmıyor. Mevlam buyuruyor Taha suresinde 14'te ve kıl zikri. Namazı kıl, lezik bir hatırlaman için buyuruyor. Namaz kıl, bak böyle. Ve kıl salate, namaz kıl, emir. Niçin? İlle deniyor buna, lan buna var. Zikri, beni hatırlaman için diyor Allah. Namaz kıl, kulum, beni hatırlaman için. Yani namazda hatırla beni. Namazın dışında işim var, gücüm var, alacağım var, vereceğim var, gelen var, giden var, aklım fikri olabiliyor bir şey diye vereceğim. Ama hiç olmazsa namazda onları bırakma. Onları bırak, onlara vereceğim. Kalsın onları vereceğim. Namazda beni hatırlamak için namaz kılmayla böyle. Namazda böyle. Yani namazın ahirete taşınması, gitmesi muhtemelen böyle. Kabirde yardımcı olacak elhamdülillah. Mahşerde ile mizanda en ağır sevap olacak böyle. Mizan namaz muhtemelenler. Bir mübarek zat vardır Allah dostlarından. Adı Hatemül Esam. Esam sağır demek. Adı Hatem, yani sağır Hatem deniyor böyle. Bu gerçekten sahadeydi kendisi böyle. Bu gençliğinde başka bir kasabaya gitmiş, ufak bir dükkan açmışlar böyle. Yiyecek satmak için böyle, bakacak gibi böyle. İzin tabi az çeşitler. Karşıdaki komşu da kızını gönderiyor buna. Kızım bak yeni bir dükkan açtı buradan diyor. O da bir sütü yaptım bakalım böyle diyor. Ondan al bu günü böyle diyor. Bir iş almaya gidiyor kız böyle. Kız da 13-15 yaşlarmış kız böyle. Kız dükkana geliyor. Hazreti Hatem de arka dönükmüş. Çuval düzeltiyor böyle. Yani en iyisi düzeltiyor böyle mallarını. Arka dönük böyle. İçeri kız girince, affedersiniz, kız bir gaz gelmiş, bir içine dolmuş, şişmiş. Yani elde olmadan bir kaçırıyor gazı muhtemelen böyle. Yani sessiz derken ama sesi çıkıyor. Elde tabii. O dönemin kızı muhteremler. O dönemin hayalı kızı böyle. Kızın tabii kalbi duracak o muhteremler. Utancın hayaldan böyle. Kalbi duracak böyle. Kız arıyor, bozuyor artık. Nefesi kesiliyor böyle artık. Nefes alayım artık böyle. Utanıyor ama geri çıkamıyor böyle. Adam atamıyor böyle. O durumda Hazreti Hatem tabii kızın bu durumunu farkını tabii duyuyor. Kızın da durumunu bildiği için de olacağını onu görmemezliğe geliyor bu böyle. Hiç sanki duymamış görmemezliğe gelecek kızı böyle. İşine meşgul bayağı böyle. Yani kız normalleşsin bak kameraya bak buna böyle. Bir ayıbı gizleme ne bu böyle. Çok büyük İslam'da bu böyle. Bu yere böyle. Tabii kız biraz neyse şey yapıyor o. Yani görmedi beni duymadı gibi acaba diye böyle. Gene bir acaba tabara böylece. Biraz beni normalleşiyor. Biraz da kalkıyor. Kızım sen bir şey mi istiyorsun diyor böyle. Yeni görmüşüm böyle. Pirinç zorsa mı böyle böyle. Pirinç diye böyle. Pirinç diye böyle. Kızım ben sarım duymam var bak bana böyle diyor. O zaman kız rahat ya duymam bir sarım belki böyle. Pirinç bir daha bakın böyle diyorum. Pirinç diye güzel böyle. Tamam diyor. Ne kadar? Bir okan. O zaman okan tabii böyle. Bunu veriyor. Kız ama rahatlıyormuş. Bu çok sağmış duymuyor böyle bu. Eve gidiyor. Aynı durum böyle bir şey geldi ama Allah'a şükür diyor. Çok sağmış duymamışlar böyle bir muhtemelen. O da o kasaba kaldığı sürece hep kendini sağır bilir muhtemelen. Müşteri karşı böyle. Utanması diye muhtemelen böyle. Bu Hazreti Hatem bir gün kulise gidiyor. Meclis-i Aksa'ya gidiyor. farz namazı o değil de öyle gidiyor namaza böyle. Tabi o zaman eskiden insan çoğu namazda işçi olmayanlar. Kim Kur'an okuyor, kim zikrediyor, kim namaz kılıyor böyle. O da durmuş namaz kılmaya. Teheccüd meşrut derler. İki rekat namaz vardı meşrute girince. Namaz durmuş. Bu namazdayken caminin çatısından bir yerde bir çöküntü olmuş. Hatır kütür böyle, taş topraklı müşteri böylece. Ve kimse kalmıyor camide. Meşri Aksa'da. Kur'an okudan bırakıyor, namazını bozan gidiyorlar herkes. Biraz sonra bakıyorlar, orta düzeltten sonra o zaman henüz daha gençmiş daha. Biri genç namazına devam ediyor. Namazı bozulmuş böyle. Gelip bakıyorlar, tabii yabancı, tanımıyorlar ama öyle güzel namaz kılıyor ki, bakıyor böyle, yani aklı, gönlü sanki öyle, okur öyle okuyor ki böyle, yani doyamıyor sanki böyle. Kendi böyle böyle şey. Öyle okuyor, uzun bir şey böyle. Uzun bir rükû, uzun bir secde, erkenle o kadar tatlı namaz kılıyor. Cemaat herkes bırakıyor ibadetini, onu seyredip karşılıklı böyle. Selam veriyor. Diyor ki, işte hoş geldin, hoş bulduk. Nereye, işte neresine? Belk yerine gelin, Belk yerinden. Afganistan'ın yerine. Diyor ki, bak diyorlar, şu cami burası çöktü. Biz kaçtık. Sen namazı bozmadın diyorlar. Duymadım öyle bir şey. Neresi çöktü diyor. Duymadım böyle böyle. O zaman çöken yere göre böyle. Peki nasıl yani duymadın bunu? Bak, taş topa düştü böyle, patır kötür oldu böyle. Namazda demeyin bak bak. Ben de namazdaydım. Namaz vermiş kendisine. Bakın dedim böyle. Peki diyorlar, sen nasıl kılıyorsun bu namazı? Bize anlatır mısın bunu? Anlatayım, oturun bakalım. Oturun etrafında halk oluyorlar. Şöyle buyurun muhteremler. Önce ben diyor, abdestimi ek alırım diyor, namazını da böyle böyle diyor. Abdest alırım diyor, kendimi namaza hazırlarım diyor, ruhani, gönlüm ben hazırlarım, kendimi böyle böyle. Hemen namaza girmem birdenbire böyle. Batı gürümen böyle böyle diyor. Önce kendi namaza hazırlarım kalbimi, gönlümü böyle diyor. Mevla huzuruna gireceğim. Allah huzurunda namaz kılacağım. Böyle kendimi bunu hazırlarım kendimi. Sonra namaz kılacağım böyle gelirim diyor. Aklıma gelir düşüyor diyor. Derim kendi kendime ya Hatem. Bu belki sen son namazın. Belki son namazın olabilir ya böyle. Belki öleceğim şu anda böylece. Belki benim bu son namazım. Bunu öyle kılayım ki bu son namazımı iş olmasa bari. Öyle kılayım ki iş olmasa böyle. Rabbim kabul etsin bunu inşallah da maaşla etsin beraber böyle. Yani son namazım diye böyle. Önümde diyor, açlarım mezar çukurum diyor. Mezar çukurum açlık paz bulmuş. Oraya beni gömecekler diyor. Arkamda azar selam diyor, beni bekliyor diyor. Yani benim canım alacak beraber diyor. Önümde açlarım mezar çukurum. Arkam en az aleyhisselam diyor. Bu arada ben diyor, son namazımı diye kılmak için dururum diyor. Şöyle diyor, düşünürüm kendi kendime. Eğer ben bu namazı becerebilirsem, cennet beni bekliyor. Sağımda cennet beraber diyor. Beceremezsem, Allah korusun, solumda cehennem de var beraber diyor. Sağımda cennet, solumda cehennem, ben açtığım mezar çukurum, Hakkı Azze Aleyhisselam diyor, kılıcı elini böyle böyle diyor. Bu şekilde namaz kılarken diyor, aklım bir şey gelmez, duymam böyle bir hamadın böyle. Duymam bu muhtemelen böyle. Yani büyüklerin namazda önem muhtemelen böyle. Şöyle diyor bazıları, canım onlar evliyaymış. Güzel doğru evliya, doğru muhtemelen ama ne iş Allah'tan? Biz onu işliyoruz muhtemelen değil mi öyle? Biz onu işliyoruz böyle böyle. Yani cihanda biz talibiz cennete. O halde bizden biraz gayret lazım muhtemelen der. Hiç olmazsa yani biraz kendimizi zorlayalım muhtemelen der. Yani gevşek olmayalım böyle. Yani Allah kabul etsin olmaz muhtemelen böyle. Gayret lazım bizden böyle. Namazı din olmaz muhtemelen böyle. İman da olmaz namazı böyle. İslam'ın beş şartı biliyorsunuz. Birincisi kelime-i şehadet getirmek. İkincisi beş vakit namaz namaz böyle. Şimdi iman neye benzer muhteremler? İç yapı. İç yapı böyle. Yani meyve diyelim böyle örnek olarak. Meyvenin içi. Namaz bunun ambalajı, kabuğu. Muhterem böyle. Şimdi bir meyvenin patates de böyle, parçan da böyle. Kabuğu soyulunca ne oluyor? Önce hemen kararıyor muhterem böyle. Hemen kararıyor muhterem böyle. Bozulur yani böyle. Hatta ambalajı bile, paketlenmiş maddeleri bile açılım ambalajı onlar bile bozulmuyor muhterem böyle. Demek ki namaz imanın özü, meyvenin işi. Namaz nedir? Bunun doğal ambalajı. Ambalajı muhterem böyle. Şimdi namazda ne oldu? Paket biraz yırtılsa, mırtılsa ambalajı bozdu muhterem böyle. Namaz da böyle şatlak matokası namazda böyle. Namaz iyi olmasın olur böyle. Kalp kararıyor muhterem böyle bak. Kalp kararıyor muhterem böyle. Kalp karardı ne oldu ve kalp karardı mı Allah korusun insan ruhun öldü muhteremler. Ölü kişi muhterem böyle. Kalp karardı böyle. Ne oluyor kalp kararınca? Dinde duyarsız muhtemelen. Dinde duyarsız böyle böyle. Ya bu haram mı, helal mı, faiz haram mı? Hiç ama böyle. Hep ama böyle. Namaz kılsa bile başlamam böyle. Geç gider, erken çıkar, kaçar. Namazı ehmi, gerinir böyle. Ağzı sigara çeke çeke gidiyor, camiye gider. Dinde duyarsız muhtemelenler. Allah hukuk olmaz bunlara böyle. Bir de namazın hırsları vardı. Namaz hırsız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Da Hakim de hadis-i şerif Es-Yönnâsi Sirkaten. Hırsız gönder insan en kötüsü. En kötü hırsız yani kim? En kötü hırsız. Hırsızın kötüsü var mı? Var mı? Yesuk'un min salati İnsan namazına kalar, kişi namazına çalarsa en kötü hırsız budur peygamberi böyle. Kim namazına çalarsa, kim namazına çalarsa hırsızlık bu. Çalma en kötü hırsız bu. Demek soruyor sahabeler, ya Resulallah insan nasıl namazına bir şey çalar? Nasıl olur bu? La yutimmi rükûha rükûn tam yapmaz. Resul secde tam yapmaz. Huşu tam yapmaz böyle böyle. Yani kıyam tamam mı, rükû tamam mı, secde tamam mı böylece hakkını vermez. Onlar çalmış olmuştur hani böyle. Şimdi biliyorsunuz inşaatta bazı kişiler diyor, vardı böyle mesela götürür bir gün, ne yapardı böyle? Değil mi? Çalar inşaatta muhtemelen böyle. Nasıl? Demirden çalar mesela. 20 milimlik yerine 18 milimlik koyar mesela böyle. Şundan bundan mesela malzeme çalar. Kalitesiz mal kullanılır. Buna çalar muhtemelen böyle. Hele direkler zayıf oldu mu yanında gitti ki binasa muhtemelen. Namazda dinin direği muhtemelen bak. Ama dinin direği muhtemelen. Kişi namazdan çalsa rükü tam olmadı mı? Secde tam olmadı. Yani günümüzde muhteremler namazlar çok acele kılınıyor. Yazık ki imamlarımızın çoğu böyle muhterem böyle. İmamlarımızın çoğu böyle muhterem. İmam da böyle. Yani o kadar çabuk kılıyor ki namazı kılıyor, hızlı kılıyor namazı kılıyor böyle. Biraz namazı iyi kılan bazı tekvalar ona erişemiyor bir anda muhterem. İlk sünneti biraz daha böyle. İnşallah haftaya bu konuya gireceğim inşallah ama kısa şey vereyim. Bunun da neden kaynakları bu namazın çabuk kılması muhteremler? Teravih namazından muhteremler. Gençlerin çoğu elhamdülillah Ramazan bir geldi mi hele ilk günlerinde o Ramazan'ın verdiği mübarek kutsal feyiz ile bir camiye koşuyor gençler takımdan böyle. Namaz kılmında da böyle böyle. İdare böylece. Camiye gidiyor tabi. İmamlarımız da diyorlar, cehd imam diyorlar muhterem böyle. Allah korusun muhteremler. Cehd imam. Kalk bak oraya. Namazı öyle görüyor muhterem bakın böyle. Daha böyle namaz kılmıyor mu bu? Evinde alıştırılmışlar. Yani öyle bir yuvaya düşmemiş zavallı genç muhteremler. Yani evinde bir şey görmemiş muhteremler böyle. Camiye gidiyor. Namazı öyle görüyor muhteremler. Öyle namaz alışıyor bu sefer. Öyle yapıyor muhterem böyle. Okuması mı papağan gibi patır patır patır götür. Halbuki Kur'an Allah kelamıdır. Allah kelamı muhterem böyle bu. Bir zat vardı Cevdet Efendi'ye Medine Emirleri'nde İstanbul'da lise müdürüymüş kendisi. O yani dini sakındığı bir zamanlara muhtemelen böyle. Bir dini konuşma yaptığı için böyle. O tabi atıyor müdürlükten böyle. Bir de bu kendi şairdi böyle. Bir de bir dini şiir yazmış. Savcı okuyor bunun şiirini. Orada mahkemede yani suç olarak böylece. Ama tabi şiir okumanın da ayrı bir usulü kuralı var muhtemelen. Yani normal bir yazıya benzemez şiir okumak böyle. Bu dayanamıyor. Hakim mi diyor ya? Benim şiirim mahvetti bu böyle. Böyle okuma şiiri böyle muhtemelen. Ben okuyayım bunu böyle muhtemelen. Şimdi bak muhtemelen böyle. Şair. Yani şiir yazan kişi bak muhtemelen. Bak muhtemelen dikkat var bak, bak. Şiir yazan kişi mi böyle? Yazı şiiri okumasını tahmin edemiyor muhtemelen böyle. Allah şapkanı muhtemelen böyle. Allah kelamı tanrı ya. Ya muhtemelen. Çok muhatap o kişi muhtemelen. Allah'ım tanrı. Medine'de kaldık muhtemelen. Kendisi muhtemelen böyle. Çok çekmiş böylece. Kendisi böyle kaça gitmişler Medine'yle buraya böylece. Halka kaçmazdı orada fazla kendisi. Demek ki bir de namaz hırsızı var. Bunun da hırsı en kötüsü bunlar. O hırsı muhtemelen. Şimdi de Eren bakıyor kişi mesela. Ya Allah kelam bu ya. Allah bunu ister mi böyle muhtemelen? Ya baktım ya böyle. Ya. Mesela radyoları televizyonda basınlar şey alıyor bazı böyle makaleler alıyor böyle. Köşesini alıyorlar mesela değil mi? Böyle be. Bunu okuyan kişi güzel okursa değil mi? Yazar da onu dinliyorsa anda hoşuna gider muhtemelen böyle. Yazar böyle. Okuyan kişi iyi okumasa bunu acil amacı okursa böylece, o adamın yazar dinliyorsa, kıza yanarım. Berbat ettim, benim şeyim derim. Allah kelam muhtemelen, Kur'an muhtemelen, Kur'an muhtemelen böyle. Kur'an muhtemelen böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, hadi İbn-i Mesud'u çağırdı. İbn-i Mesud Hazretleri böyle. Adı Abdullah. Babası adı Mesud yani. Mesud'un babası, oğlu. Dedi ki, ya İbn-i Mesud, İkra Aleyhi Kur'an. Kur'an'ı dinleyin dedi böyle. Yalnız da muhtemelen böyle. Yalnız ikisi böyle. Ya İbn-i Mesud dedi, İkra Aleyhi Kur'an. Kur'an'ı oku dinleyeyim. Ya Resulü, ben mi sana Kur'an okuyacağım? Kur'an sana geldi. Bakma buyur Peygamber. Oku, sen dinlemek için bunu böyle. Sen dinlemek için bunu böylece. Hazreti İbn-i Mesud okurken muhteremler, hani Cebrail Aleyhisselam okudu gibi okuyormuş bir Kur'an'ı böyle. Okuma böyle. İtmasın böyle. Yunus Hazreti Bey başlığı okuma muhtemelen böyle. Bir yerine geldi ki mahşer yerinde böyle. Gelince böylece Peygamberimiz yaptı. Dur böyle. Peygamber baktı gözü yaşlı bir akıyor sakalına muhtemelen Peygamberimiz böyle dayanamadı muhtemelen Peygamberimiz böyle. Bakın böyle. Peygamber arasında değil mi? Ne yapayım? Sahabeden birine oku dinleyeceğim bunu. Oku dinleyeceğim bunu. Yani önce ilk şey muhteremler yavaş okuma böyle. Peygamberimiz okumasına bana kopya okuyor bu. Peygamberimiz bakıyordu. Yani yaktığı bir kıraat ediyor. Ayetten. Peygamber okurken namazda ayet keserdi bir ayet böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin üstümü yakıyor. Bak, oku böyle. Elhamdülillah Rabbil Alemin duruyor. Er-Rahman Rahim üstümü yakıyor. Duruyor bak böyle, namaz falan böyle. Hemen Fatiha'ya binip okuyayım efendim böyle, yok. Şimdi günümüzde moda oldu muhteremler. Eğer biri bile bağırıp çağırıp Fatiha'ya binip okudu mu, o bile Fatiha okudu böyle ya. Bakın, Peygamber'in okuşu mu değil mi? Peygamber her ayetinde duruyor böyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin duruyor. Er-Rahmanirrahim duruyor. Maliki Yevmiddin. Niye duruyor muhteremler? Her ayetteki o anlama, o devreye giriyor muhterem. Bak diyor böyle. Allah bütün alemin Rabbi var. Rabbul Alemin baktılar böyle. Rabbul Alemin böyle. O anda bir alemin dolaşıp manen böyle böyle. Elhamdülillah. Allah hakkı muhtemelen böyle. Maliki Yevmiddin böyle. Din gününün maliki, mahşer gününün hakimi. Mevla muhtemelen, mahşer gününün böyle. Bir de bilenler muhtemelen biraz daha uzun okursa namazda sevabı daha fazla muhtemelen böyle bakmalar. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Şerif Tirmizi'de ben kır harfe min kitabillah. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okursa, bir harf, tek harf okursa böyle. Filu hasenetün ona bir hasene veriliyor. Bir hasenet bir aşre misali, hasenet de 10 katıyla 10 sevap oluyor böyle. Ve bir insan demek ki Kur'an-ı Kerim'den tek bir harf okursa, mesela var ya bazı ayetler başlar böyle, kaf mesela böyle, elif, ram, bunlar böyle, tek harf okursa böyle, onun sevabı muhtemelen bak böyle. Onun sevabı muhtemelen bak böyle. Okusa böyle. Şimdi mesela bir kelime diyelim. Elhamdülillah değil mi? Bunda beş harfan var. Elif, lam, ha, mim, dal. Bak bak. Arapça muhtemelen böyle. Elhamdü. Tek. Bir kelime. Beş harf. Ne oldu? Elif sevabı muhtemelen bak böyle. Elif sevabı muhtemelen böyle. Demek ki namazda da kişinin o anda vakti müsaitse, araba kaçmıyorsa, mesai zamanı bitmiyorsa, işe gücü müsaitse ne yapması gerekiyor yapabilsek? Yani bir ayet olsun daha fazla okumaya çalışalım muhtemelen böyle. Yani de bir kelimeye bakın, bir kelime de 50 sevap oluyor. Ama bu namaz dışında mı bu? Namaz hariç. Gelin namaza. وَمَنْ قَارِ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ فِي صَلَاتٍ. Bir insan namazda Kur'an'da bir harf okursa, namazda şimdi bak. Kütüllehü miyet-i hasenetin. Bak. Miyet-i hasene. 100 hasene var bak. 100 sevap var bak. Namazda mı derim ben? Namaz dışında her harfine 10 sevap değil mi böyle? Namazda her harfine 100 sevap. Namazda mı demek o sebeple? 100 sevap mı derim böyle? Demek ki elhamdü tek kelime 50 sevap. Namazda 500 sevap. Bak. Elhamdülillah böyle. Mesela Fatih Yusuf Karp var. Yusuf Karp var. Ya. 1400 sevap var. Böyle. Bu işin demek ki namaz okurken insan bir ayet daha fazla okusa, hatta bir kelime daha fazla okusa sevap fazla olmuştur hem de. Yani ne gerek okurken yavaş okumak gerekiyor muhtemelen böyle. Yavaş okumak gerekiyor. Mevlam buyuruyor, veretli Kur'an tertila. Veretli Kur'an'ı tertila. Tertil, yavaş okun böyle. Yani harfler sayar gibi böyle, okumadan böyle böyle. Önce, işe bu olacak mıdır, inşallah okumadan böyle. Yavaş okumak mıdır böyle. Okumak böyle. Rüküden gittik mesela, Allah'a böyle, rüküye gittik böyle. Tesbihat, yavaşlanmadım. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Sübhane Rabbil Azim. Kalktık namazdan mesela, rüküden. Semi Allahu limen hamideh. Cevap böyle. Semi Allahu limen hamideh. Diye olduk. Ondan sonra Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Ayakta mı? Men salle saaten ferdeten, felevü davetü icabetün. Bir insan bir farz namazı kıldısa bir pek böyle, kılsa. Felevü davetü icabetün. Onun bir hakkı var. müstecap hakkı var, dua hakkı var muhtemelen. Bir insan bir farz namazı kıldıktan sonra ona böyle bir halk tanıyor, dua böyle. Şimdi bize genelde şöyle bir algı var bizlerde, sanki namaz duaya bağlı. Yani dua etmezse namaz kalmayacak. Ya hatim okusa, dua etmezse olmayacak sanki böyle. Namaz duaya bağlı değil, dua namaza bağlı. Bak. Dua namaza bağlı. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, bir kişi farz namazını kılsa, ondan sonra Rabbine bir hak tanıyor. Kulum iste benden şu anda böyle. İstemeden muhtemelen böyle, istemeden. Rabbim adına sonsuz muhtemelen böyle. Sonsuz muhtemelen böyle. Ben hatmen Kur'an'ı böyle dua müsaabem. Böyle bir insan Kur'an-ı Kerim hatmederse, Fatiha'nın nasıl okursa böyle, onu da o anda Rabbim bir dua hakkı veriyor muhtemelen. O anda ama böyle. Yani hatmen sureyi nasıl bitirir anda dua da muhtemelen böyle. Dua da böyle. Kimi ne yapıyor? Efendim ben bilmiyorum da falan dua et, hatmen duası yapsın. Hatta cami yaptır bazen hatmen duası muhtemelen böyle. Yani çok saçma işim ben muhtemelen böyle. Çok saçma işim ben bak. Dua o anda muhtemelen. Hatim okuyan kişi o anda ama. Ben bunu sonra bağışlarım. Şu bak yok muhtemelen böyle. O anda dua edecek. O anda melekler ona amin diyorum. Melek de muhtemelen böyle. 60.000 melek böyle. Ona amin diyor ona muhtemelen böyle. Bir de işte ona bakalım şimdi. Mahşer ilk sual namazdan. İlk sual namazdan bak muhtemelen. Tabi müminler için bu ama. Yani kafire tabi yok da manzular. Yani yer kafirin böyle. Onun yeri cehennem zaten. Allah korusun. Böyle. İman, iman, inanç muhtemelen. Bu imanı korumak hakikaten böyle. İmanı korumak muhtemelen böyle. Bilhassa son nefeste bu korumak imanı. Evvele inne evvele masumi ve abdü yan kıyameti bir ameliyye salatühü. Bakınız. Mahşer günü, yani kıyamet günü böyle peygamber buyuruyor. Kulun ilk sorusu amelinden sorulacak. Amelinden, ibadetinden sorulacak. Namazı. Hadis-i Şekat soramadım. İlk sorgu mahşerde müminler için evvela ilk sorular namazdan başlayacak. Namazdan başlayacak. Hangi namazdan başlıyor? Ergenlik çağından başlıyor denen böyle. Ondan başlıyor. Son nefesine kadar namazlarından, her vaktinden sorun denen böyle. Üç tane imam mezhebimizde imam vardı muhtemelen Hanefi mezhebinde. İmam Azam tabi onların hoşçaları. Ebu Yusuf, İmam Muhammed vardı böyle. İmam Muhammed Rahman Hazretleri çocuk yaşında İmam Azam talebe oldu muhtemelen. Çocuk yaşında böyle. Eden kaçardı, gelirdi böyle. Oturdu halkaya. Böyle ilme aşıkmış. Çocuk yaşında muhtemelen böyle. Henüz daha erken değil ama. Çocuk daha böyle. Beş namazdan bir kılıyor. Konu okuyor. İlim irfan sahibi olmuş ya bekinisi böyle. Çocuk yaşında daha. Bir gece yatsı namazını kılıyor mescitte. İmam Azam'ın arkasında. İmam Muazzam, İmam Şafii, İmam Hazretleri, onlar elhamdülillah dört büyük müşehir bunlardan böyle. Yatsı namazını kılıyor, cemaatle kılıyor, evine gidiyor böyle. Gidiyor evine tabi, okuyucuna okuyor neyse, yatıyor, uyanıyor gece yarısından sonra, bakıyor ki gusül gibi hal olmuş. İlk defa yani ihtiram oluyor, ergen olmuş ilk defa böyle. Bunu da biliyor bu meseleleri böyle. Kalkıyor, banyo görüyor. Kusur abdesti alıyor muhteremler. O kusur abdestinde namaz kılıyor. Teheccüd namazı falan bir şeyler kılıyor bunlara böylece. Biraz Kur'an okuyor. Sabah namazına 25'te gidiyor. Sabah namazından sonra namazdan dönüyor tabii cemaata. Başlıyor sohbetine, dini konulara böyle. Bu da onu dinlerken altına geliyor. Bak. İlk ergen oldu abi böyle. Oldu. Altına geliyor. Ben de yatsı namazımı kıldım. imamlık adamı camide meşte kıldım cemaatle beraber. O zaman bana namaz farz değil ama. Konu bak böyle. O zaman ergen değildim. O zaman namaz farz değildi. Sonra yatsı namazına çıkmadan yatsı namazı imsak vaktine kadar baktım. İmsak vaktine kadar yatsı namazı. Yatsı namazına çıkmadan ben bu defa ihtilam oldum, ergen oldum, namaz bana farz oldu. Onun farz oldu işte bana. Acaba kıldığım yatsı namazı bu yerine geçer mi acaba? Tekrar kılmam gerekiyor mu acaba yatsı namazı mı? Yatsı namazı çıkmadan ergen oldum ben diye böyle. Bana farz namaz böyle böyle. Tabii hoca sana soruyor. Hocam durun ne yapayım? Yavrum kalk diyor, kalk diyor, kalk. Bırak dersi. Hem yatsı namazının farzını kaza ediyor. Bir namazını kılıyor. Sonra buraya gel. Başka diyor olmasaydı bile kaza borcunu diyor. Bunun hesabını zor verirsin bu akşam. Bak muhtemelen böyle. Yatsı namazını kılmış ya muhtemelen. Olmadan farz değil ama. O sabi yani. Ergen diyor ama böyle. Buraya yıkar böyle. Ama yatsı vakti çıkmadan imsakta çıkıyorsun muhtemelen. Yatsı içerisinde bu sefer üzerine farz olacağını ilgili kılması gerekiyor muhtemelen böyle. İşte mahşerde ilk sorgulama namazdan başlayıp namazdan başlamadı. İslam'dan böyle. Fe'in salahat eğer namazı tamamlamışsa, doğru namaz, tamam kılmış namazı böyle. Namazını kılmış. Fekat eflaha ve enceha. Namazı tamamsa bak daha diğer sorgulara geçmedi muhtemelen var. Ona geçmedi abi böyle. Eflaha, felaha buldu, kurtuluşu bulmaktadır. Ve enca ümidine kavuştu. Kavuştu. Ve nefesi de fakat havi hasire. Eğer namazın 90'sa, eksikse, kılmamışsa havi hasire. Ümitseye kapıldı, zarar etti. Yeri cerem oldu Allah korusun. Namazı böyle. Şimdi neden muhtemelen bakın böyle? Önce bir de şey geliyor bu, yani bir namaz insana, beş dakika insan namazını tam kılsa, insanı bu kurtarabiliyor bak demek ki böyle. Kabul olsa ama, böyle. Kabul olsa böyle böyle. Çünkü kabul olmayan, oraya mezara koymuyor muhtemelen, o da var muhtemelen böyle. Şimdi namazı ne var bak muhteremler? Bir günlük namazı, bir günlük namazı, beş dakika namazı. 40 rekat namaz var, 40 rekat. Sünnetiyle beraber sabah 4, öğle 10, ikindi 1, 8 toplamında muhtemelen böyle ne yapıyor? 40 rekat, 40 rekat mı böyle? 40 rekat, bir günü bak, 40 rekat böyle. Ne var 40 rekatta? 40 kıyam, ayakta Allah'ın dikilme böyle. Farz bu. O dikilmenin her saniyesinin nefesinin sevabı var muhtemelen böyle. 40 Fatiha var. 40 tane Fatiha muhtemelen, 40 tane Fatiha. Kim okur namaz, kim okur, onu okumadı muhtemelen böyle. Her gün, bir günlük namazda 40 kıyam. 40 tane Fatiha. 33 tane zam-ı sure okunuyor böyle. 33 tane zam-ı sure okunuyor böyle. Sonra rüküye gidiliyor. 40 rükü yapılıyor böyle. 40 rükü böyle. Bir rükü yapmak farz ama. Yani hiçbir şey okumazsa rükü farz böyle. Rükünün sahibi çok böyle. Rüküden sonra ne yapıyor rüküden sonra? Ben tesbihat var böyle. Sübhan Rabbil Azim. Üstü verirse en aşağı verirse böyle. Meşhid oluyor mesela. Ama en asgari diyelim böyle. Üçü başlıyor böyle. Ne yapar? 40 rüküde 120 defa tesbihat var. 120 var. 120 defa ne yaptı kişi? Tesbihat var böyle. Sübhan Rabbil Azim böyle. 120 defa böyle. 80 secde var. Hele secde muhtemelen böyle. Bir tek secde kapanı var ve Allah'a bir secde var mı? Yok muhtemelenler. Onun sıvarını yazayım mı? Yok muhtemelen böyle. 80 secde var. Secdende her üçer tane şey olsun böyle, 240 tane bakmam ben. 240 tane tesbih almışım böyle. Sübhan Rabbi âlâ. Sübhan Rabbi âlâ muhtemelen böyle. Ondan sonra tabi namazda etiyatı var, sarafat-ı şerifeler var, tecbihatı var, tekbirler var, her kalkacağız, tekbirler var bunlar böylece. Sonunda Allah'ımız sallallahu aleyhi ve sellem var, dualar var, var da var muhtemelen böyle. Yani düşünsek muhtemelenler, bir günlük var, bir günlük muhtemelenler. 5 rekat namaz böyle. 40 rekat var, 40 rekat. Tamam böyle. 40 rekat muhtemelenler. Öbürü ne diyor böyle? Ben namaz kıymam ama hayır yapıyorum diyor. Nedir o yaptığın hayır? Devrene bir kıl muhtemelen böyle namazın yanında. Bakmam ben. Bir günlük namazım böyle. 40 rekat. 40 Fatiha, elhamdülillah. Elhamdülillah Kur'an'ın baş suresi muhtemelen. Birinci sure böyle. Böyle. Ya. Ümmül Kur'an dönüyor Fatiha muhtemelen. İm Kur'an, Fatiha böyle. Hz. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndayken bir başına kadar göklere baktı böyle, göklere baktı. Tabii o anda keşif açık, gök açılmış böylece. Arşale'yi gördü. Arşale'yi gördü böyle. Orada baktı ki böyle nurdan her harfi dağlar gibi büyük bir sure yazıldı. Fatiha yazmıştı böyle, elhamdülillah böyle. Ona baktı böyle, aşık olmuştu böyle. Nurda yazılmış böyle, aşık böyle. Fatiha suyu böyle. Allah onu bana ver. Hayır ya Musa. Onu ağır zaman ümmetime saklama böyle. Bize ama saklama mutlaka böyle böyle. Yani bu zamanın günah fazla olduğu için nedir Fatiha? Can simidi mutlaka böyle. Can yeleği mutlaka Fatiha şu böyle. Fatiha mutlaka böyle. Sonra Fatiha-i Şerif duadır mutlaka. Her hastalığı şifa mı böyle. O gün işkene göre böylece. Ama eceli gelen başka muhtemelen böyle. Eceli gelmemişse, ömrü bitmemişse, her hasta şifa muhtemelen. Yani hastanede ortaya gitsin ama oku yine muhtemelen böyle. Çünkü şifa yine Allah verecek muhtemelen böyle. Verecek. Fatiha-i Şerif en üstün bir duadır böyle. Her de şifa muhtemelen böyle. Her 7 tane Fatiha oku böyle, şifa böyle. Bakın ne oluyor? Namaz kılan kişi her gün 40 tane Fatiha okuyor muhtemelen. Besmele ile beraber. 40 tane besmele tabi şekilde bunda böyle. 40 tane Fatiha okuyor muhtemelen böyle. 40 kıyam. Rükû. Rükûn secdeleri. Rükûnün tesbihatı. Senin tesbihatları. Simiyallahi hamide var. Etiyatı, salih baraka, dualar var da var muhtemelen bu şekilde böylece. Bir günlük namaz böyle. Düşünün ki bir aylık namaz, bir yıllık namaz, 50 senelik namaz mı sefer? Kişi mesela namaz kılmış, 50 sene kılmış namaz mesela böyle. 50 yıl. Ya buna koyunca olacak maaşlar mı? Koyunca muhtemelen böyle. Oturuyor. Ah böyle. Oturuyor böyle muhtemelen böyle. Olman kişi bakacak ki muhtemelen böyle. Böyle. Bakacak ki böylece. Mizan başlıyor. Mizan. Ya yani terazi muhtemelen böyle. Nasıl terbi? Allah'a bilmem terazi böyle. Mizan böyle. İki kefe sonra böyle. Birine sevap. Ve günah kılıyor muhteremler. Hatta namazın sevabı abdestle başlıyor muhteremler. Hatta tuvalete başlıyor muhteremler böyle. Bir insan tuvalete sıkışmış. Boş namazı kılamaz. Kılsa ve tahrem mekruh oluyor böyle. Namazı böyle. Tuvalete gitmesi gerekiyor böyle. Kişi böyle abdestle yapan namaz kılmak niyetiyle böyle o niyeti tuvalete gitti mi atlanın sevabı muhteremler böyle. Ona abdest alır böyle. Sevap yazdı mı başka muhtemelen. Abdestin sevabı başka muhtemelen böyle. Onun sevabı başka böylece. Bu için demek ki bir insan 40-50 sene namaz kılan kişi namazına güzel kılmışsa muhtemelen böyle. Allah kabul etmişse bunlara böyle. Yani baştan sağma değil. Allah kabul etsin. Yok muhtemelen böyle. Sen uğraş. Biz uğraşalım. Yani yapalım muhteremler, Allah biz karışmayalım işine girersen böyle. Karışmayalım işine karışmayalım. Bunun için demek ki bir insan namazını, 5 namazını güzel kılmışsa, vaktine kılmışsa, hele bir de tabi namazın birden nafilesi var muhteremler. Mesela kuş namazı kılar, işrak namazını kılar, evvabi namazı kılar böyle, işte abdest namazları onu kılar böylece. Erken bir camiye gider, kiraz vakti değilse 2 rekat meşrit namazını kılar. Bunlar ayrı muhtemelen böyle, sahabeler. Buna yetmiyor daha muhtemelen. Daha ne var değil mi? Namazda tesbihat var. Mahsan ben böyle. Ayet-i Kürsi okuyor muhtemelen böyle. Subhanallah, elhamdallahu ekber böyle. Yani namaz muhtemelen böyle ki böyle bir çiftlik, meyve çiftliği, meyve var böyle. Yani çeşitli meyveler muhtemelen böyle. Ağaçlar gür muhtemelen böyle. Meyveler kaliteli böyle böyle. Kocaman çiftlik böylece. Her meyveler böyle böyle. Yani Fatih meyve, kıyam meyve böyle, Subhanallah meyve, tekbir meyve böyle böyle. O kadar değerli namaz mıdır böyle, namaz mıdır böyle. Ama namazdan önce acele etmeden yavaş kılmak gerekir muhtemelen böyle. Cemaate gidince imamlar genelde farzı kıldırırlar muhtemelen böyle. Yani sünnetlerde zavallar böyle, onu alışmışlar böyle, ediyorlar böylece. Şimdi cemaatin sevabı farz namazında muhtemelen, o kadar böyle. İmamı uydun, farz namazında, ama selam verdi mi, cemaat bitti muhtemelen. Herkes serbest. Serbest muhtemelen. Bizim ülkemizde, yani Türkiye'de, biliyorsunuz tesbihatta komut oluyor böyle. Mesela mühendik bir camide, cemaatten biri, Sübhanallah diye bağıracak. Bekliyorlar muhtemelen. O kâhete kürsüye böyle, bakıyorum duruyor muhtemelen böyle. Emri geliyor böyle. Bazen bir çocuk muhtemelen, Sübhanallah diyor, Sübhanallah. Bekliyor. Elhamdülillah. Yani haşa, Bilal Habeşi'ye peygamberine komut verdi hep Bilal Habeşi'ye muhtemelen böyle. Herkes sever muhtemelen böyle böyle. Yani farz cemaate gidince, yani farz namazında imama tabi insan böyle. Tekbir aldı, imam uydun, selama kadar ben. Ona serbest olması da böyle. Şimdi namazın sevabı çok büyük olunca ne oluyor? Mizanda günah sevap dengesi varmışım var böyle. Denge ne muhtemelen böyle. Rabbimizin merhameti çok muhtemelen bakın böyle. Yani kul hiç günahsız demiyor bana bakmıyor. Hiç günahsız demiyor lan muhtemelen böyle böyle. Ne olacak? Sevap günaha geçecek muhteremler. Geçecek böyle muhteremler. Yani şunu da bilelim muhteremler. Günahlar da çok güzel ama günahlar da muhteremler. Mesela erkek olarak hele günümüzde açık saçıklara bakmak. Böyle, göz cinası. Yani hele günümüzde çok fazla muhteremler böyle. Ne gerekiyor? Sevabın da çoğalması gerekiyor muhteremler. Gerekiyor böyle, böyle. Sonra kadınların da daha ziyade gıybet, dedikodu muhtemelen bak. Dedikodu, gıybet muhtemelen böyle. Bir gün Hasan Basri'ye biri geliyor, üzgün bir şekilde. Hasan Basri'ye geliyor, üzgün bir şekilde. Ya hocam diyor, çok üzgünüm diyor. Onun için buraya kadar geldim böyle. Hayır ne oldu? İşte filan yere gittim. Orada bir kişi, İsim tabi vermiyor gibi olması diye. Bir kişi, sen aleyhinde konuştu diyor böyle. Ben öyle bir şey diyemedim orada. Baktı o beni bastıracak. Bunu gitmeyecek gücüm diyor. Fakat içim yandı diyor. Hüzün, çok hüzündüm böyle diyor. İçim sıkıldı. Yanına geldim diyor. Ooo gülüyor. Otur dur bakalım sen burada. Otur bakalım böyle diyor. Evine otur bakalım burada böyle. İçeri giriyor. Bir tabak. Çurma doldurmuş. Üzerine bir özmüş. Al diyor, kim diyor benim aleyhine konuştuysa, yani kim benim gıybetini yapmışsa diyor, bu tabi o memnunu hediye ver, bir de benim ona silahımı söyle diyor. Allah Allah ya. Bu tabi alıyor bunu, anlamıyor bir şey tabi ondan. Alıyor ondan sonra, gidiyor ona, oraya gidiyor, oturmuştu ondan tabi böyle. Sallallahu aleyhi ve sellem, Hasan Basri diyor, bunu sana gönderdi. Hediyeyi, insan selam söyledi. Tabii onu aleyhinde kızmış sana böylece. Peki neden böyle oldu diyor. Oldum böyle. Ben de gittim durum anlattım diyor. Senin de konuştukları onu söyledim diyor. O da diyor gülümsedi. Bana bu tabağı verdi. Ona götü hediye edin ben dedim. Bir de selam söyledi böyle. Şimdi o kişi merak ediyor muhtemelen bakın. Demek ki bir Müslüman muhtemelen böyle hali İslam'ı yaşarsa bu da bir vaiz oluyor karşımda böyle. Bu Bu kişi merak ediyor. Allah Allah ya. Ben Ali'ye konuştum. Sen benim için onu aktardın. Aktardım ben bu şekilde böyle. Ona buna kırması gerekiyordu. Ona bana bir şey söylemesi gerekiyordu. Ama gülümsemiş. Hediye gönderir, silah ediyor bana. Kalkıyor, geliyor bu tarihler. Hocam ya, kusura bakma ama ben bu işin içi çıkamadım. Ben Ali'ye konuştum. Konuşuyorum çok zaman böyle böyle diye. Ama sen bana kırmaya gelin, sen bana bu yapmışsın böyle diyor. Diyor ki bakma, cevabı muhteremler. Sen diyor benim arkamdan benim gıybetini yapmakla diyor, bana diyor sevabını göndermişsin muhteremler. Bak, bana sevabını göndermişsin diyor. Düşünüyorum diyor, sen beni demek ki seviyorsun, acımışsın diyor. Beni günahkar görmüşsün diyor, bana sevabını göndermişsin bak. Hediye etmiş bana sevabını verdi. Ben baktım diyor ki sevabını hesap göndereyim diyor. Allah olsun tabii kendisi böyle. Kurban var, onu sana göndereyim böyle böyle muhtemelen. Bak, muhtemelen. Bir eş aile varmış, karı koca. İkisi de Allah yolunda muhtemelen. İkisi böyle. Evet, tencere yolun kapanı bulmuş. İkisi de muhtemelen böyle. Tekva, salih, salih muhtemelen böyle. Haramdan sakınan böyle. İkisi böyle. Gece kalkıp tabi namaz kılıyorlar beraberce. Cemaat yapıyorlar. Bir gün uyuyup kalmış bunlar. Kalkan başta gece namazına. Hemen sabah oluyor şimdi. Hanım başı ağlamaya. Niye ağlıyorsun hanım? Ah bu gece kalkan namaz dedi böyle böyle. Üzülme hanım be diyor. Bir de diyor bu gece sevap gönderi olmuştur böyle diyor böyle. Nasıl sevap gönderi bize böyle? Arkamda diyor konuşan olmuştur diyor. Bir ona sevap göndermiştir biz onların arkamda böyle. Şimdi şuradan gidelim bu konuya muhteremler. Mahşerde mizan başında durum çok kritik muhtemelen böyle. Nerede ne göreceği belli değil muhtemelen böyle bak. Yaşam boyu böyle. Enlikten böyle. Hayat, yaşam boyu bir haram bakma, bir yalan söyleme, bir yalanı aktarma. Mesela bir haber duyuyor, hem onu başkana söylüyor böyle. Yalanı araştırmadan böyle. Bunun gibi çok da günahdan bu şekilde böylece ondan konu muhtemelen böyle. Mevlam veriyor kalp hakkında dedel hanacir. Mizan başında kul dikiliyor. O anda kalbi sanki boğazdıkan boğazdıkma. Kalp boğazdı böyle. Yani kalp hoplamış yani çıkmış böyle boğazdı böyle. Açmış kız gözüne böyle. Mizan bakamadı bak kişi böyle böyle. Demek ki bana böyle. Çılgın gibi kadar bakıyor böylece. Şimdi ben bakamadım. Tabii sihabı konurken bakıyor. Sevimli oturuyor. Günah korurken böyle iç yanıyor muhterem bu şekilde böylece. Tabi günahlarımız çok muhteremler. Bilemedim günahlar var muhterem böyle böyle. Şimdi ne gerekiyor demek ki orada? Sevabın günah yetmesi var muhterem. Geçmesi gerekiyor böyle. Bu işin en değerli kesirme yol, bak Peygamberimiz buyurdu, namaz muhterem böyle, namaz muhterem böyle. Madem ki bu namazı kılıyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah böyle. Yani kalkıyoruz, işi güzel arıyoruz, elhamdülillah kılıyoruz elhamdülillah bu şekilde. Ne yapalım? Namazı güzel kılmaya çalışalım. Bak bak böyle. Şimdi oruç mesela kışın da bazı Aralık ayında da tabii Ramazan geliyor. Günler çok kısa. Hava da serin. Günler de kısa tabii bu şekilde. Oruç oruç ama. Fars, sevap tabii böyle. Sevap oluyor böyle. Bir de uzun günde geliyor. Haziran'da geliyor. Temmuz'da geliyor. Hava sıcak. Boğazam yanıyor. Kişi işi dışarıda. Hele işte orak zamanları böyle o zamanlar. Arama zamanları kişi o zamanlar böyle. Uzun günler bir buçuk mesle oruç denirmiş böyle. Sevap aynı mı yok değil mi? Yani orucun vakti bir saat daha uzunsa sevabı daha fazla muhtemelen böyle bak. Şimdi camiye gelen kişi mesela ezan okuyan camiye girenle önce giren farkı var muhtemelen böyle. Yani insan camiye 10 dakika evvel girse, insan camiye 5 dakika önce girse, çıkış da böyle. İnsan hemen kalkması işi yoksa, bir otursa böyle namazına böyle, bir şey okumasa bile, o gene baksa abartı muhtemelen böyle böyle. Demek ki elden geldiği kadar muhtemelen böyle, hiç olmasa böyle, kolay sevapları bak. Bak kolay sevaplar böyle. Kolay mı böyle böyle? Gireceğim, oturma, işi yok değil mi sen böyle? İşin yok değil mi sen böyle? Gir bir camiye, oturacağım dışarıda, 10 dakika, 15 dakika otur bir camide. Tabi o insan boş duramaz. Biliyorsa Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa, ama ne kadar muhtemelen böyle. Ne kadar melamız, oturduğu yerden böyle, yavaş sessizce böyle. La ilahe illallah, la illallah. Böyle. 100 defa der misin böyle? 200 defa der misin böyle? Mahşerde de Mevlam Hocam mizan başında günah sevap dengesi muhteremler böyle. Bak namaz abi namaz, bir gün namaz bu kadar sevap bu şekilde oturuyor muhterem böyle. Oturuyor bu şekilde böylece. Sonra ne oluyor? Kişinin diğer sorgulamaları kolay geçiyor muhteremler böyle bak. Mevlam böyle böyle. Yani nasıl vardı bu namazdan yetti. Yetti. Diğer sorgulama kişinin daha hafif geçiyor muhteremler. İnşallah Rabbim nasip etsin muhteremler. Namazı güzel kılmaya az cemaatimiz. Tabi bir de yavrularımız muhterem, çocuklarımız muhteremler namazı alıştıralım onlara da muhteremler böyle. Onlara muhteremler böylece. Bir gün, bundan 20 sene önce muhteremler, bir genç geldi yanıma. Hani şöyle söyledi muhteremler. Hiç ömründe gusül almamış. Bak. Böyle bir abdesti böyle. Yani cüb getirecek bir tane böyle. Üniversite tabi öğrencisi kendisi böyle. Bir tek kere bilmiyor bir şey muhtemelen böyle. Lisede okurken bir edebiyat bölümü edebiyatta Yunus Emre'nin bir şiiri okuyorlar böyle orada. Yunus Emre'nin şiirinde bir Allah aşk Allah sevgisi böyle. Bunu bu etkiliyor bu. Aşk Yunus'un bir Allah aşk Allah sevgisi. Hangi şey bilmiyorum böyle. Bu etkiliyor bunu bu. Araştıran başlıyor. Allah bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Allah bilmiyor böyle şey böyle. Geliyor bana. Dedi ya ben de size görüşmek istiyorum. Ne oldu? Biz evde hiç namaz kılmıyordu bize dedi. Ben. Evimizde namaz kılmıyordum işte böyle böyle. Annem namaz kılmadı böyle böyle. Ben hiç namaz kılmadım. Bahrem'e gitmedim hiç böyle. Cuma'ya gitmedim. Ben kuşu almadım. Kendisi umutum ben. Verişim bu şekilde böyle. Durumu anladım bu şekilde. Ben de Allah'ı tanımak istiyorum diye rica ediyorum böyle. Allah'ın varlığı, birliği bu şekilde. Kışın demektim. Sonra ben buna bir randevu verdim. O zaman sağlığım iyiydi. Görüşebiliyordum. Oturduk. Bir saat Allah'ın varlığı, birliği diye rica ediyorum böyle. İstedim sonra demin buna böyle. İşte kalmasın böyle. Açık söyle. Allah biliyor bunları böyle. Herhalde bir saat oldu. İnanım işte ben. Allah bir vardır ben var böyle. İnanım böyle. Peki şimdi ne yapmam lazım dedi böyle. İşte Allah'a karşı geleceğim. Benim Rabbim ne yarattı beni acaba? Benim Rabbim niçin yarattı böyle? Ye içmiyor ki yarattı böyle. Hayvan da bu şey yapıyor. Dedim namaz muhteremler. Namaz ne? Yok. Böyle. Namaz ne? İşte kırıp şey yaptım bu şekilde. Dedim inşallah yarın dedim namazı gel beraber kılalım bu şekilde böylece. Önce bir yıkan dedim buna. Gusül aldım böylece. Gusül aldım kendisine. Aldım böylece. Öğün namazına gel inşallah. Ne zaman öyle oldu, ezan olduğunu bilmiyor namazı. Vakti bir namazdan böyle. Şu saatte dedim ezan okuyor ya. Şurada buluşalım böylece. Buluşalım böylece dedim böyle. Dedim beraber camiye gidelim inşallah. Bir şey bilmiyorum böyle. Sen yanında durursun benim dedim böyle. Yalnız dedim böyle. Allah Allah dersin bu şekilde böyle. Böyle. Sonra ertesi günü hakikaten geldi bu. Gusül abdest almış. Emin olun muhteremler. Şöyle yemin içine doyum muhteremler. Vallahi azı muhteremler. Değişik gördüm o genç muhteremler. Böyle. Ya, vallahi değişik gördüm. Böyle. Yani o gece değişik muhteremler. Böyle. Gece gördüm, gördüm başka. Öyle nurlu gördüm bizim. Baktım böyle. Öyle bir nurlu bir hal vermezdi böyle. Geldi. Dedim ismini Er olmuştum böyle. Er aldım böyle. Dedim beraber şimdi camiye. Senin yanında durmayayım dedim. Kimse bakma böyle dedim. Yat kalk böyle. Yalnızım böyle hep eğil Allah de. Kalk Allah de. Bir maçımız böyle. Evde bilmiyorum tabii böyle bir şey böyle. Bu aynı namazı kıldık. Çıktık muhteremler. Dedi, oturalım hocam biraz dedi bana bu. Peki oturalım bakalım böyle. Hocam ben de ben şimdi insan oldum dedi be. İnsan değilmiş benim bakma böyle. Ağlam başım dedi. Ben şimdi insan oldum. İnsan değilim ben boşayacağım dedi böyle. Boşayacağım dedi böyle. Ben camiden korkardım ama dedi. Huzurlu buldum dedi muhterem be. Kendimi geldim orada muhterem böyle. Şimdi Avrupa'da kendisi muhterem kendisi böyle. Bir örnek daha vereyim muhteremler inşallah. Vakit oldu ama ben yoruldum gerçi ama öyle içime dolaşlandı muhteremler. Bir anlattı. Ailesi bir oğlu bir kızı. Oğlu 11-12 yaşındaymış. Kız 13 yaşındaymış böyle böyle. Bir ailesi. Arabası alıyor bunları. Kayınpederine gidiyorlar. Köy yolundaymış böyle. Ayrılıyorlar böyle. Uzun bir köymüş böyle. Kör bir yolmuşlar böyle. Bunda mazotu gösterisi bozuk mu neyse bak araba istemedi birdenbire böyle. Akşam üzeri. Araba istemedi araba. İnin bakıyor. Mazot bitmiş bu dönemde depoda böyle. Yol kör bir yol. Şimdi akşam üzeri de ne yapacak şimdi? Araba iti kenara alıyor böyle. Bidonu varmış arabada. Şimdi bekliyor. Bir traktör geliyor. Geliyor. Bunun geldiği yere aksine gidecek böylece. Tabi duruyor traktör hemen. Ne var böyle bir durum. Bin diyor. Gidelim böyle diyor. Biniyor. Gidiyorlar. Uzakmış ama benzinde. Derken akşam karanlık çöküyor. Yani ezan vakti olmuş yani. Karanlık çöküyor böyle. Bunu oturuyorlar tabii. Körü bir yolda. Korkuyorlar da. Kadının tek kızı var. İçinde kızı var ona böyle. Şöyle 12 yaşından şöyle var. Ben bakıyor bunlar. Bir araba geliyor. Taksi. Bunlar ellerinde duruyor. Çekiyor böylece. İşte iniyor gençler. 4-5 tane genç. Araba iniyorlar. Ama bak Allah Allah. Bunda içki mi çekiyor? Ne bunlar acaba bunlar? Nasıl insan acaba bunlar böyle böyle? Hava da kararmış böyle. Korkuyor bunlara muhtemelen böyle. Bunlar böyle bakışları bir ana kız böyle. Bakıyor bu şey böyle böyle. Bakın derken bu gençlerime iniyorlar aşağıya böyle. Bir ezan okumuş böyle. Ezan okuyor. Ezan başlayınca of rahatlatıyor. Ezan okuyor böyle. Saf tutuyor böyle, namaz kılacaklar. Diyor ki, oğlum git sen de uyumamam, ona uydu bunlar böyle. Namaz kılmışlar çok da böyle. Gidiyorum ki, namaz kılmak bunlar beraber diye. Sürekli ona namaz kılmak gidiyor oraya böyle şey. Cemaat namaz kılıyorlar. Nasıl yiyorlar? Şimdi ne yapıyorsun burada? Tabi anlatıyor durum, böyle böyle düştü, benzin gitti, bom şam var. Oğlum annesine korkmayın, bizi bekledi burada böyle böyle. Baban gelme, gitmeyiz buradan hadi, bizi bekledi burada böyle. Annesi böyle. Geliyor, annem bir ekşek kılmışlar bana. Rahatım o tarafa böyle. Bakın dünyada bak. Namaz kılan da ne farkı mı tamam böyle. Yani namaz kılan bir güven böyle. Güven muhtemelen güven muhtemelen böyle. Güven namaz kılan böyle. Ya. Dünyada bakın insanına oraya muhtemelen böyle. Ya. Lillahi Teala Fatiha.